wajib dinamakan kepada Muhammad dalam orang yang bisa menerima. Jika bilang sahaja bumbur di pusing bapa, maka wajib ini benar dari sahaja untuk dinyatakan itu menjadi usaha. Jika usaha tidak bisa, tidak boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلي شتر برم بتبارك وتعالى نوانجي نانا سنيانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنك ويالا دولي خيول تمسل na lolou mbok yi comme ñu ngi ci shahr ramadan al mubarak ñaarel bi ñu ngi ci guddii nga xamne ci la al qur'an wacc ndax al qur'an mu ngi wacc ci guddig laylatul qadr te yonnati bi alayhi salatu wassalam neena laylatul qadr mi ngi ci fukki fan yu mujju ci wéru koor ñu ngi ci fukki fan yu mujj ci wéru ko fan yele passé dafa am ben professeur bu génné ben livre daadi joxogn alquran ay baat bokku na ci limu wax moy alquran culture grec la wala danaka ci culture grec yi lañ ko jëlé ñaarël bi mu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam jang na ndax ku jang alquran di nga fekk yalla ne ko iqra liral kon ku ñuy wax liral ku ne da nga jang bok na ci limu wax yonenti bi demul kaw asaman rañanul isra la def mais amul mi'raj al isra wal mi'raj moy joge makka dem jerusalem lolou moy al isra al mi'raj moy joge jerusalem dem kaw asaman neena yonenti bi dafa joge makka dem jerusalem mais jogewul jerusalem dem ko asman mune encore alquran fatiha biñ ci fek dan lañ fek fatiha am nekkon 14 siècles avant muhammad sallallahu alayhi wasallam kon dina jaar bu fekente ñu ngi ci goudi laylatul qadr diko ut nek ci wéru koor yalla nañu alquran mako wacce ci goudi laylatul qadr ñu nek ci goudi yoyu dana jaadu buñ ci waré def fatali duñ wax né dañuy tontu sax waja ndax lan ko don tontu ci jamono yoyu tontu nan ko ku xam xam na ku xamul xamul wala ku deggon degg na dana jaadu ñu wax julit ñi alquran moy lan bok na ci li sank tay suñu dundu ba mënu ñu nek ay julit lu ñu wër koor ba wër koor moy ñak xam quran julit ñi musiba bi leen gëna reuy bi leen dal tay ci adina bi moy ñak xam quran lolu musiba bu reuy la lolu motax tay mënu ñu nek ay julit mënu ñu tek suñu tank ci siratal mustaqim فك القرآن العظيم بقي يحتوي منهجا شاملا للحياة تربي القرآن بارك الله فيك جزاك الله خير دانا فك مؤم دندن ومتسك برجوليس mana kaw suuf tay julit mo fi wara nek ko xamne warul reer warul ñak xam xam warul torox warul yafus warul deltu ginaaw lutax ndax amna fu mu tek loxom amna fu mu wëru amna lu koy may doole te lol moy lan moy qur'an way mala saf Cirque quotidien, l'abs, mom lañ gëna xam Qur'anul Karim. Li lire journal par suba ci Dakar. Li lire journal la par suba ci Dakar. Mo ëpp li lire Al-Qur'an par suba ci Dakar. D'accord ngeen wala? Wala d'accord lañ. Ni ñi lire journaux par suba suñ ko doon lire alquran kon jam rek moy am mais mala saf nit ñi information adina mo leen di ten pas information alakhirah sen dund yeb moy aduna la mo leen tal aduna tay bëgg nañu teunk fukki tomb ak juroom ñent ci alquran moy lan amana na ci fukki tomb yoy ak juroom ñent bu ñu leralé lan moy alquran peut-être lenn ci ñun dañ xamné waji lamu doon wax yahudi ak nasaran ye ko yoni ñoko ngemb mais du lu am li doy war tay ci aduna bi moy kuy xex l'islam ci doomi l'islam yi lañ lay jëlé jangal la formé la nampal la yoni la ne la demal nga yaqil islam waye l'islam mi mbok yi kenn munu ci deureum te l'islam day tassaro des islam ngi ñew ku mu neex ku mu naxari parce que diine la te yalla ko yor yalla ko mom bu fekkone ne l'islam suñ ko xexé mu fay kon ñun ñepp du nekk julit ñun kon kenn ci ñun du nekk julit parce que senegal yoon ñu ko jaarale du yoon islam tay me xolal partout ni ñangi julli ni ñangi wor gis nga jaka ñangi ni fess ni ñangi xiyam donte la buñ joge def lenen mais ñu ngi tané lolou muy woné té li adina bi yépp la so xolé tay ba fi ñi wax partout dans le monde dañuy xex l'islam amana ñun ñu ngi tok ci guddigi ni di nafilé ci ay jakk mais wa Palestine tay ñëw wuñ ndax ñom fu ñi tok bombu yaangi wad sen kaw so démé Irak non la so démé Afghanistan non la so démé Tchétchénie non la so démé Somalie non la partout so démé Centrafrique julit ñëw mu fa tek tank lolou lu muy woné ni l'islam deug la su lon deug genn ko xex lutax ñu bañ ko may jamm lutax ñu bañ julit ñu noppalu lutax ñu bëgg ni julit ñi nek ci fitna ci guerre tout temps parce que lolou daf ñu woné deug la lolou tax mbokk yi ñu bëgg waxtane ak yeen fukki tomb ak juroom ñent yo xamene ne amana buñu fi gindé ko buñu fi joggé dana leer ci ñun ne alquran du culture grec waye alquran wax yalla la tabarak wa taala bi nga xamne yalla moko wax waccel ñiko jox ko yonent yalla muhammad pour mu jangal ko nit ñi pour ñu xam fu ñu tek sen tank lolo tax alquranul azim tere bi nek suñu loxo muy alquran ayatun bayyinat wa bisharat wa hidayat tere bi di alquran liñ ci ñëk xam moy ayat bayyinat ay ayala yu leer nañ kemtan la bu leer amul len lu lendum su fekkonté né alquran do xu yalla du ay ayé yu leer nañ danañ fekk ci alquran ay wax yu wuté gis nga lool sax professeur bi mu ngoy joxogn nan fi yalla dafa joom nim waxé du nonu mom néna mom mo gëna dégg yalla arab ab sénégalais bu ñuul kook negro africain né day couriser arab la hawla wala quwwata illa billah wa bisharat alquran dafa ñew pour bégal ñu yalla tabarak wa taala jaamam yi mu am té sant leen nañ ko jaamu jaam yoy taxaw ci santana yalla goor ak jigen li leen yalla bégal ni leen yalla nara jox ëlëk ci alquran la ko wax pour buñ ci tégué seen bëtt coono aduna dootu len intéressé xif dootu len yitel mar dootu len yitel nelaw dootu len sonal ndax dañuy xamné ñom ginnaw aduna ci xéewalu yalla lañuy dund waye alquran hidayat alquran dafa ñew pour ñu juk moy lan moy pour ñu bax pour ñu mëna genn ci lendeum nek ci lèr alquran dafa ñew pour ñu bañ ñoo nax alquran dafa ñew pour libérer peuple bi pour ñu nek ñu am liberté xam nga tay sénégal amuñu liberté wala dundunu do ma damay né yaakar nañ né liberté moy dem estat fecc wala bëriñ wala tak nopp sa jaaro wadal sa tubey di direku de bondé jaje fay sa way ma no mo dama ba o ya nga ne moy liberté fek lolou ya nga nek esclave parce que moma to sa bop budé gor budé jigen budé jigen ya nga ne bu patchalé wala mu dangal wala mu xotal wala mu xapati wala mu aj wala mu gatal ci la nekk ci temps bi fek xamul ne temps bi dem na raw nako bu yagg patray bi dem na mom ci ray bi la dess di dox ha ndeysay Allahu akbar ki gëna rër ci nit ñi moy ki shaytané bënd bakkanam tak ci boom jitu nga top ci ginaaw di daw ben way neena nit day deg as-salatu khayrun minan nawm moy lan moy djugal damal ci jakaji damal nga sujooti sa borom mu lang degi nako de mu nan way bilal go way annawmu khairum min as-salaam bilal nan ko la an salaa khairum min an-nawm mom mi ngi teug xeciat mbajimi dafaran jaganaay ji nan ko bilal la annawm khairum min as-salaa dina setan mo ñew wek fek wayum de nako jogale mu jog ko da nga bañu dem jakaji mi na la yobbu fu gëna sori jakaja jogal mu jog sool sa teni mu sol sool sa mayo sool sa kilot takal sa igodas acha bismillah top mo jakaji biñ la wowe la ju won daw setan ne la da ngay daw e bi yokal sa pay na jego yi sori nga daw mu yobul ba geej neela taxawal julli allahu akbar nga ne ni allahu akbar nga jafum def lolay mouvement yi nga don bañ ci julli mouvement yi nga don bañ jox yalla shaytan yobul ba geej def lolo mu nek la fa ba nga naaje ba nga tardé ñepp xey nañ nga ñew di direg bo ñaanal mama ma du fi est ce que dess na nga fi dara dess ni commencé di xulo xalé di nangum buru ngoré tomb bu ñëk ku ñu xam qur'an moy alqur'an nur alqur'an lèr la motax ku nekk ci alqur'an ci lèr ngay nekk ku dund qur'an rek da ngay lèr do la ndëm sa ay ngeen gisé borom kanam yu ñaay moy jangu ñu qur'an borom kanam yu la ndëm bi xam ngeen limay wax amna bi ño xamne sen kanami dañu melni ay babu lo len waxe alquran ñu ñun xamuñ ci dara lol di nu rog wa neuf lan ci xam parce que janguñu quran alquran nur ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubin yalla moko wax yalla neena eye nit ñi ya ayuhan nas eye nit ñi yalla waxul julit yi waxul yefeer yi nit ñep la wo lutax parce que message lay jallale parce que dafa am lu mu indi bëgg nit ñi japp ci motax wowul julit ñi rek ñu intéressé wu wala mu wo yefeer yi ñep la ko boole ya ayuhan nas qad ja'akum ci deug deug indil na len ñewna ci yeen burhanun al hujja al wadih indil na len lay wu leer wu ne weng yalla li ñu indil fum joge mu ne min rabbikum ci man mi la baye ko ci sen borom indil na len lay wu leer wax ju wex tal jo xamantene amul lendem fa anzalna ilaykum nuran mubin waccena ci en leer wone weng leer day leral lepp lay leral lumière bo xamne day leral adina kon la motax adina lendem parce que nit ñe bëgg dundu lendem nit ñe bëggul nek ci leer waye yalla lim ñu waccel dafa leer nañ amul dara lu ci lendem tomb bu ñëk moy alquran leer la alquran mbok yi bu ci doomu adama jappé dundam yépp day leer du nekk sank du nekk bon du dugg ci lu lendem musulen gis ku dund quran la wamako jangale ko dund dundam nekk ci lendem bo nekké ci alquran ku la gis dalay wek ku la gis bëgg la ku lay nuy ñaar loxo la lay jox ku don tok ci leer sa bu la séné ya cheikh bi jaje fa fa sa lañu de day neub affaire bi jigen ju bon sax boy tass ak mom day taxu ci mbedd yi parce que qur'an nga andal lol la yalla def ñaarel moy alquran hudan alquran njubla alquran ginaaw nur hudan njub yalla ne zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin man lolou du quran yalla neena téré bobu ngeen di dégg amul xéetu sikki sakka bu ci nek téré bobu hudan day baxal day jubal ñan lil muttaqina ñi ragal yalla man lutax quran wacc pour nit djub pour humanité am ku japp ci loxom jaaral ko ci yoon wu djub au lieu que doomu adama yi sank comme tay ni ñu sanko lolo tax gis nga bokku na ci déviation yi am sénégal nga ñew ci ben sëriñ tok ci wétam né ko dama bëgg djéggul mu né li ngay ñëk def day moy bayil alquran taw amna ci tariika yo xamantene bo démé ci kilifa yi di djéggul li ñi ñëk def moy ah est ce que xam nga né alquran mom ñun yitté wo wuñu ko bo féké ñukoy tafsir sax wala ñukoy wax nanga daw nanga war fas dawal fas bi ba fas bi bu fekkone ay dal weñ nga ko solal na dal li daw ba xosu ba jeex tak mais bul tok ci place bobu waaw bu yalla ni alquran moy tax ngeen juk ñu ne la yow bayil alquran lolo tax tuba bi biñu bëgge détruire monde biñu bëgge détruire monde islamique luñ def moy fexé ba ku ken jang alquran ci la ñew tabax ay école tawal ay jardin d'enfants fexé ba xalé yi ndaw ndawani sax au lieu dañ leen doon yobbu daara bañu am 7 ans ñobbu leen légui gaz de tout petit est ce que tuba bi dañu gëm ne ki détient l'école détient tout man imtalaka al madrasa imtalaka kul shay ku mom école ya mom lepp buñ jëlé xalé bi depuis 3 ans defal ko ñetti section yi ci grand ci jardin djel ko yobou ko école primaire mu joge fa dem secondaire joge fa dem lycée joge fa dem université ko lan la jang fi est ce que jang na fatiha est ce que jang na yalla neena est ce que jang na nu ñuy jappé est ce que jang na nu ñuy kan moy mohammed ba pare ëlëk nak légui ñu bëgg wajoju mu nekk julit lool mo tax gis nga tuba bi comprendre bi ñu comprendre né alcorane moy tax nit baax ci lañu ñëw ci dëkk yi ñu coloniser yépp fexé nit ñi bu gën jang alcorane dañ def alquran téré barkelu da ngay am kamil rek la koy dé ci kanam auto bi nga koy tek auto bi dédu accident mais xolal boy mushaf kamil auto bi blend na kenen ko mom day jël kamil bi daal di koy tek ci kaw armoire am bu ñëw rek ray ak sa jëj faay da ray rek kenen ki mom ndaysan mom moy ki gëna kanasu mom da koy jël tak fi ñet ayatul kursi falaq an nas inna anzalna inna fatahna suratu tin iqra ala bismillah ñew leen nan ni melne malakal moti bu ñewé dudé ay takku ba fess lélé ga nek fi jakk sax allahu akbar bomb ben way sam way affaire nga la xit ah dafa takku ba fess ñeneen ñi mom ndaysan ñoo tané ñeneen ñi mom bala ñu leen di jangal alquran ñu dé waji de ndaysan ni ñew nan ko yalla neena na ngeen julli def mu ci morgu bi teud daawul dem jakk yalla neena na ngeen wor fek waji daawul won wor suba ciege ci marché yi lay nek ci restaurant yi tangana yi di door café mak cigaretam koku nak legi mu de ñu indi ko ci morgu bi ñu ko duggal ci morgu bi ko sang nga legi ñu nan nañ ko wacce kamil ba lañ ko yub la hawla wala quwwata illa billah xana xamu leen alquran du pour ku de alquran du pour ku de jang len suratu yasin li tunzira man kana hayyan yalla neena nagn ko jangal nit ki bala muy de ne ñu bay ba nit de yalla da ko don julli lo diko worlo diko def lolu bax daaw ko def ñu ñew naan ko defal fek de na wa aqimis sala fan la nek du ci alquran bu mi teki moy na ngeen taxawal julli wa atu zakka fan la nek du ci alquran joxe len azaka hajjul bayt fumu nek walillahi ala nas hajjul bayt fumu nek du ci alquran bay len sangara fan la nek du ci alquran bay len fen fan la nek du ci alquran sol len ciol gu bax ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa hal say sokhna nañu sol ciol gu bax lolou du ci alquran la nek legi nak ñu bayyi waji bañ ko def ba mu de dugul ko ci morgue bi ñu né non banañ ko yobbu nañ ko jangal nañ ko waccel kamil xam ngeen kamil bo ñu koy waccel lan lañ ko def moy ñu ngui koy juger ñu ngui koy jangal loi article ha aya buñ jang rek malaka yi feug ko ci bir ar morgue bi ne ko yaangi deg de yaangi deg gaay ñi ngi jang lila yalla santone te daawo ko def seen ñun lool wa senegal lool lañu ku dé rek bala ñu la yobbu gaay jankame wala bala buñ la yobbe ba paré rek gaay dajalo kër ga bañ nañ ko légui sax dañu am ay pa yo xamni association kamil fukki pa lañu nek wala ñent wala juroom bo féké sax bo féké affaire bi sax accidentellement dañ lay six billahi dañ lay six pour lan pour après 15 000 20 000 dossier du bo alquran njub lo hudan alquran da ñew pour nit djub pour wajjo ju nekkon njaay allah xolen yonnati bi alayhi salatu wassalam alquran bi ñew ci mom makkatul mukarram fal la fek wa mak yalla moko wax wa in kuntum min qablihi lamina dallin de ngeen reerul huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin yalla neena alquran bi mu ñu def fek ngeen alku wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha de ngeen demone sax ba yeen ñu bara dugg ci fakhu safara xolal alquran bobu ñew fexé ba bilal muazzinur rasul bilal mom nga xamne demb ab jam la won bu ñul kuk nga xamne tekki wul won dara mak bilal mujjuna yonnati bi alayhi salatu wassalam nan ko bilal lo def ma ngi deg say tank di yëngatu bir aljanna wala wajoju xolal umar ibn al-khattab mujjuna su jaare ci mbedd shaytané da wiri benen koñ xolal usman ibn affan xolal abubakar siddiq nonu lañ lay waxe jigen ni xolal abu zarin al-ghaffari ko xamne agresseur la won agresseur mujuna dem sen dekk toub lo len ba dekk bi yeb toub ba mu len bouwe di len indil yonent bi sen len ak pend be poussière bi nim beure mu ne ñi ñal la ñu ne wa ghifar mu ne ghafara lahumullah ñeb yalla jéggal na len xol wajjo ci di xol agresseur alquran jël ko récupérer ko ba def ko mu nek ku jité xet alquran day baxal ku gëm alquran bax wo rek gëmago kuy dund alquran baxo rek alquran bi du deug ci yow alquran dafa ñew hudan yalla mako wax zalikal kitab la rayba fi hudan njub la waye pour ñan pour ñi ragal yalla kon ku bëgg bax alquran ngi ni bu fekke dañu bëgg rek nit ñi bax goor ñe jigeen ñi ñepp bax teggu ci ray bi ñepp di dund siratal mustaqim du len amul ben programme buy baxal doom adama budul alquranul karim wala len ideologie tuba bi ñi nek université xam nañ limay wax kant malt ha servit ñom ñep xolal da nga ñu ne doomu adama mamam golo la golo ñu ne doomu adama ci golo la baye ko lol motax lu ngeen gis ñi gëm ne seen imam yeb ay golo lañ buñu méré lakakar yi parce que golo mom day yak rek ku wéddi golo day yak dugal ko sa tolu ñam bi wala sa tolu mbokk doomu adama ëpp na muy mamam di nek golo ëpp na lolu yalla ne doomu adama ciosanam adama la adama la yalla bind khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun xolal ñu ne doomu adama bu man nga nek njaalo kat doomu adama warna am liberté lu ko neex def alquran ne dedet lepp luy takale nit ak xelam lepp lo xamne day tax doomu adama delu wat sumara danna asfala safilin lol doomu adama waru ko def falal sangara kiko nan ba mandi bu fekkone president la republique la bu fekkone kumu meuna don xol amatul personnalité suñ ko baye legi ci medd mi nga gis mu def yefi xalé dotul wax normal dotul def normal ñemé na fekk yaayam tok mu dal ci kaw yaay ci kon xol alcorane limu téré ben misal rek la alcorane limu téré yépp même bu doon du diiné da ngay xamné li nit war ko def wala ndialo ana ben way jëna non ndialo mën fon neexal non lol alcorane war ko on téré ben way ñew na fekk yonent bi tok mu ne ko dama bëgg nga bayima may ndialo ah gayti dadi jug ak seen yépp yow xam nga li nga wax xam nga ki ngay waxal yonent bi na baye len ko lum wax dama bëgg nga bayima ma ud ay gel rek ma ud ay boy yonent bi ndax nako bëgg nga ko def sa yaay boy mu ne i waaw yonent yow tamit mu ne ko ki nga ko bëgg def yaay jambour la ndax bëgg nga ko def sa doomu jigen mu ne dedet mu ne ko ki nga ko bëgg def doomu jambour la Allahu akbar xoy yonent bi ni mu yewé waaj yow mi bëgg def doomu jambour yi ay mbam di len def li la neex di len toroxal di len fowé def len ay singom est-ce que bëgg nga ko def nonu sa yaay est-ce que bëgg nga ko def nonu sa dombu jigen est-ce que bëgg nga ko def nonu sa tante est-ce que bëgg nga ko def nonu sa sœur est-ce que bëgg nga ko fowé sa sœur ngay fowé ay sœuru jamm waji nan na yonent legi nan lay def non la baye ko rek mu ne kon ñaanal ma bok ndialo dañ ci sama xel yenent bi jël loxom feug deun bi ne yalla yalla na nga labal xelam ak xolam ak ay beutum ci ndialo waji ba mu dé sigétul xol jigen sigétul xol jigen ba mu dé xol ko ko ni ko yenent bi faje yobu wuñ ko fen fi nak luñ lay wax boy xolal da ngay ut capote ngay protect da ngay protéger wu ko ngay protéger wu yo kay da nga ci rebuju legi da nga ci rebuju waye protéger wu motax nga xamni ñi seen programme pour détruire aduna la mais pour défar aduna ñettelu tombe moy mbokk yi alquran siratal mustaqim wa huwa siratal mustaqim alquran moy yoon bu juk borom bi neena wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ngal way su ngeen bëgge juk jaar leen ci yoon wu juk bi waaw bo bëgge juk da ngay jaar ci yoon wi di ngay gis ko xamne neen dafa bëgg baax ci du and ak ñu baax du dem fi ñuy baaxé du wax lu baax du liggéey lu baax ba paré mu ne mom dafa bëgg baax te alquran yalla ne moy siratal mustaqim mbokk julit yi par suba julli suba ñaata yoon lañuy jang siratal mustaqim wolen laj tontu len ñaar yoon ok tey len mu deugar tisbar ñaata yoon lañ koy wax muy ñaata taksan muy ñaata timis ha muy ñaata je muy ñaata ha 17 fois nga taxaw naan yalla tek ma ci yoon wi ay wa yalla na juk te do juk 17 fois nga taxaw ci kanam yalla nan ko ihdina siratal mustaqim te juba gogo leg kon du deggu du degg ma suñu jang yi jang modul degg wallahi du degg imaginer ab julit fatiha fajar taxaw ihdina siratal mustaqim bagge jot lepp nga ko 17 fois te ba leg yow juba gogo bi nga waxe ihdina siratal mustaqim bi nga genné nga fekk ku tek dalam nga ni ko rosé yow wala amana ki sujud fatte portable nga ni ko rosé dougal te boy nan xolo boy best waaw ana li nga don ñaan ci jakk ji ana li nga don wax sa gemiñ ihdina siratal mustaqim mbokk yi na ngeen yek ne yoonu yalla ben kessala moy siratal mustaqim benen yoon bu kenen jaar budul siratal mustaqim da ngay sank benen programme bo dund budul siratal mustaqim da ngay yal bobu rek ngay jaar pour djub amul benen ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir gis nga tubab bu defare ben appareil botul ko boat appareil bi da ngay gis tubab bi lal ben keuyit ci bir appareil bi ci bir boat bi dok ci tek appareil bi so deme boko dajje li ngay ñëk def moy genn keuyit gogou mbolem appareil da ngay fekk mu and keuyit bu ñuy tuddé notice ngay xol appareil bi marque bi lan lay jël ci courant lan ak lan mo ci nek han lan lay bañ nan lañ koy talé ah ñun ñi ay appareil lañ xam ngeen suñu notice lan la alquran doomu adama appareil la notice bi yalla boole ak mom pour doomu adama normal du yaq moy alquran légi nak yow boone man appareil bobu dañ la ko jaay bi nga démé ci marché ba nga ubbi rek jël appareil notice bi xottaté ko sanni nga ñew ci kër gi nak xamono ngui taalé nga nan non c'est que na essayé fi rek bouton buma gis rek na bëss légui nga ñak moy ñun dañu bëgg dundu sans alcorane duñ dem duñ dem parce que li ñuy baxal li ñu tek ci siratal mustaqim moy alquranul karim motax yalla mu ne alquran siratal mustaqim yonent ali salatu wassalam bi muy firi lolou dafa redd yoon wu reuy talal ko dal ne li moy siratal mustaqim mu def ci côté bi ay ñal ñal yu ndaw mu ne gis ngeen yoon yi ñu ne mu ne yoon wu nek shaytané ngi ci tok di wote ku ci jaar rek duggu safara yoon bi moy yoonu yalla ben autoroute la bo xam dañ ko godorane mi ngi ñul ko ku ritax bo ci tego waccio rek direct bir aljanna nga jëm mais shaytan mo ñew ba ci yoon bi daal dikoy jaddal so doxé ba sonu nga ñew mu ne la fo joge nga ni place sangam mu ne sonu nga togal fi noppalu boy noppalu muy ni la ñaari kanet bo naane ba pare fiix commencé ñak mu ne la fo joge nga ne ko man day aljana la jëm mu ne non fi dafa yex de fi bo fi jaaré do gaaw yoon waangi ni nga ni abo mu ne la way jaddal ni sama way xolafé nga ni yund rek gis la grand théâtre ah affaire yi kum nga ni fela nga jatt fek setan ala nal kon ñettelu tomb moy alquran siratal mustaqim ñaar tomb la waxu damay la ci ñaar la waxu ñett ban ak ban la di ngeen defal may topi war ngeen tok di du ngeen japp ñan ñett la wax bu ngeen xamul ñett ñu arrêté waxtan bi bu ngeen ko xul dañu arrêté waxtan bi duma fi legi waxtu di ngeen ko japp jamais bismillah ah nur ñaarel ñett bu yeba ngeen japp di sa yi limé 3 damay taxaw leer la len wax mbok yi ñentel wa huwa ahsanul hadith nissan ahsanul hadith ñi lire journaux yi buñu xéssu ba di lire journaux ñeneen ñi di lire leneen xolal af sénégalais ñu gëm lo ko ndaysan téré bi mo gën alcorane ndax alcorane rakal la la ilaha illallah nga gis julit bi fajar mu yew ole mu jang alcorane nga gis ko muy lire benen téré parce que gëm né téré bi muy jang mo ëpp barké alcorane bu lañu alku waxu yalla nan la waxu nit di gëmé waxu yalla Al-Qur'an wa huwa ahsanul hadith mbollem orientation yi mbollem waxtani al-Qur'an ci gën lolou lañu yalla tabaaraku wa ta'ala wax ci Qur'an borom bi tabaaraku wa ta'ala muné Allah nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabiha masaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum borom bi néna man yalla tabaaraku wa ta'ala ma len waccel wax ji gëna neex ci wax yi ahsanul hadith wala xali doon jité légui xolal boy dégg abdul basit di jang alquran xolal huzayfi danaka ko diglu ci jang kat yi da nga nan mom mo gëna neex mo romam ko diglu rek kamil bo am bo tégué bobu so démé suba marché nga indi wat benen nga tégg da ah ki mo dakh ki mo jikon jënd de so deme encore suba non la du ci gaay yi jang de du ci gaay yi jang de ci liñuy jang la way du ci ñi jang imagine len ahsanul hadith wax ji gën ci wax yi gëna neex xol ak qissa yi xolal tafsir bi ku deglu alquran te resoné wo rek yow amna lu dess ci yow jangeen qissa tufail ibn umr jangeen qissa xale bi don jangal alhakum takas jangeen qissa yefer bi gëna bon ci yefer kéro ba mu deggi alquran dafa ne lima degg du waxu nit ndax bir gi dafa neex kaw gi nek lem deggu ko rek day fexal xol diko mag mbokam yefir ne ko waw lo nar mu ne he damay wax rek te alquran la deg kon liñu borom bi wax ne ahsanul hadith mo gën ci wax yi waye yamu ci lolu mu ne téré la bo xamné mutashabiha fa nuru par ñaar ñaar mu ne wallahi ku gëm yalla tabarak wa taala buñ la koy jangal sa xol bi day lemu ndax day and ak sa dret di dilu lol motax ngeen deg ñu ne ñi gëm yalla deug deug wa iza tuliyat alayhim ayatuna zadatuhum imanan buñ len waxale alquran da len di yok gis nga ñun buñ noy alquran dañuy re ñoo buñ len waxe alquran dañuy joy ñun buñ ñu waxe alquran dañuy re ñom buñ len jangale alquran ñuy joy Allahu akbar parce que ñaari dundu yi du ben yalla mo wax ne تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بونو جانغالي ني گم يالا القران دغ دغ داغي گيس سن خول يي داي اندك القران وي ني لمو دي ديم ليلا گا گيس نيسان امام بي موي جانغ نيك سي كانام دي جانغ القران نان ني دي ديم دي باجيو باسكو اي لاي اندال ني في موي دغ سي خول بي ليلا گا گيس بن امام بو نجهك با داغا دان گيس سنغال ben imam imamu makkay di jang alquran di joy wa jakk ñi joy ñu naan ah ñi xam ngeen lu ñuy joy seen mam yi ñoo doon xass yonent bi loolu la waji di wax loolu lañ xam motax loolu lañuy joy ah loolu lañuy joy no senegal c'est grave fek gaay joy ñu loolu li ñuy joy moy ay li ñuy wax yonent bi day jangal ben xali alquran alaakum takathur hatta zurtumul maqabir mu yuxu xam mu ximiliko ñu eggale ay kala sawfa ta'lamun mu dadi de amna ben way bo xam dañu sacc duggu ci keur ndessane mu deg waji dina fi la guddii wonum keur gi di jang suratul hadid alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubahum li zikrillah wama nazala min al haqq mu xam yu ko dadi daan waji nafilo wara ñew fek deena ñu wa ki liko duwal sama kër ba mu defi mu ñu xol dafa daaji fenêtre bi mu ne kon ki da non sacc kon lan moko ray alquran bi mu deg sacc demb yi ñoo gën elimani tay te xol alquran bobu jami sax dañ ko mokalon jami dañu mokalon quran ñepp mokal alquran nit ñoo xamne dundu bi alquran la jigeen ñi mokal alquran goor ñi mokal alquran xolal nit ñi da nga gis jëkër ak jabar daan waxtaané ci alquran daan wax quran duñ wax sax arab mais alquran ci ma ngi dem ban heure la ñew wa dina guddé dé ay ay alquran lañuy indi malik ibn dinar jang ngeen qissam ab doñé la won wala gendarme wala policier mo rawon suñu policier yi ci djubati ci katchoré tout temps lu bon lay def nan sangara mu wara tak jabar mu dem tak jabar ni mu takke jabar yalla def ko mo am dom bu jigen bu tuddu fatima dom bu ndaw tollu ci ay 3 ans dom ji nak ci xol bi la ko duggal fu mu dem du am jamm lu dul mu teel joge fofu pour dem fo wi ji ak dom ci waye nan katu sangara la benni bis mu ñew ak mandem xale bi daw songu ko gatandu ko mu fap ko sanni ko ci kaw kapte ko tek ci dind sanni ci kaw kapte tek ci dind mu sanni ci kaw rek xale bu recc dal ci der bi de adunaam daadi yaq mu ne lutax xale bi di de ben dom bi la am sama xol la ko duggal muy de gay jël dom ji suuri mu ne mom saye pare na ci aduna legui day mandi rek benn bis lolou jurol ko muné tay dina mandi mandi bo xamné kenn musko mandi ci aduna munan ba munatul xippi munatul tek tank fim don mandé mu teud fa nelaw ni mu nelawé ay seconde rek mu gënt yowmal khiyam mu gis malaaka yi taxaw ci kanamu yalla nit ñepp taxaw malaaka yi di joxoñ nit ñi naan eh di wé taxawal ci kanamu yalla ñu attala diw doomu diw ak diw taxawal ci kanamu yalla ba ci yag rek tour bi ñew ci mom eh malik taxawal rek mu taw mu dawé mu defane recc na ben jaanu ñangor top ko bo xamni di jaay bi dafa fess digënde asaman ak suuf bob bi ken xamul num toll beññe ak lamiñ bi foko nat ëppuna ko diko jaan ji topé rek mu daw jaan ji top li nit ñi bari bari bari jaan ji mom kessa la top mu daw ba genn nit ñi dugg ci all bi jaan ji bayiwu mu daw ba dajé goor gu magget muné ko goor gi doma dimbali ci jaan bi muné ko awma doole muné lu muko dawal jaaral bor bi amana nga gis lu la dimbali mu daw jaan ji top ndeke bor bobu mu daw ciow la mu fay deg yuuxu yamu fay deg ba mu fa téré ndeke jahannama la jaan yaangi ni di ñew fi mu munatul passer parce que jahannama la jëm ben xelam bi nako duggal fi nga noppalu benen xel bi nako taxawal jaan ji lek la mu jeex benen xel bi nako dawal amana de nga recc mu daw jaan ji topat ko mu dawat ba ci goor ga def demi tour bu ñew mu ne ko ay way dimbali ma sonuna goor gi ne ko waxna la ne awma doole munuma ci dara gis nga montagne ngay seen mu ne amu ne ko dawal amana di nga ko fekk lolu sebe bi mu dawe ba jip montagne rek mu deg ay xalé di wax nan malik ibn dinar mi ngi ñew ubbi len rido yi mu jek rek ñu ubbi rido yi mu gis ay xalé ci bir xalé muy xol di daw di ñew niké dooma ma ngi fa doom ji daal di wacc mu ngi ci montagne yi wacc ñew daal di japp ci loxo ndey joram bi daal di joxoñ jaan bi ak loxo chamoñ bi ne ko allez jaan ji daal di tourner mu jël doom ji taf ci dënd bi rek doom ji daal di koy jangal alquran alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubahum li dhikrillahi wama nazala min al haqq dom bi ngeen di jang alquran mu ne waaw ay bi lan la ko jangal yalla neena ndax jotagul ba legi ba jow ba legi ndax jotagul li yalla wacce ci alquran ci deug mu yeungal sa xol bi mu joy joy yu metti mu ne wa dom jaan ji nak mu ne ko sa jëf ju bon la ya ko may doole lu bon rek nga def motax mu am doole man la top ne dalay lek mu ne ko ah bon mu ne wuy mu ne wa goor gi magget gi may rombu fi nak mu ne ko sa jëf ju bax la amul doole parce que do def lu bax motax mënul lo dara xale bi war ko war ko war ko après daal di yegaat ci kaw ne ko demal nga ñibi rek malik ibn dinar daal di yewu ci genti gi bi mu yewo mandi bi daal di naaw mu dem sangu daal di japp musul sangu musul japp mu deg ñuy nodd salatu mu ne tay mom moy sama premier julli ci jakk mu daal di genn utal jakk ji ñew dugg premier sappé def ñaari rakka tokar imam bi imam kabbar daal di jang fatiha daal di indi wat ayyib alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubahum li zikrillahi wama nazala min al haqq rek mu yuuxu ci bir sappe yi yuhu dadi daanu ñu julle ba bari ñu ñew diko laaj ci biram mu dal leen di netal imam bi xamal ne ko ne yow yalla la bëgg gis ngeen ñoo dañuy dégg alcorane dadi juk dañuy dégg alcorane dadi bax dañuy dégg alcorane mu changer seen dundu mu jëlé leen ci lendeum indi leen ci leen ndax yalla loolu la wax alcorane moy ahsanul hadith juromel wa huwa sabitun fi zati musbitun liman yatamassak bi alquran sabitun fi zati alquran ci bopam dafa deuguer waye musbit liman yatamassak bi alquran dafa deuguer ku ci japp mu deugereul la deuguer ku ci japp deuguer yalla mun yusabbitu llahu allazina amanu bi qawli sabit fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah alquran da fay may dole kep ku ci japp gis nga xol aduna bi limuy lendem ñi japp ci alquran ken mun leena reeral muno len indil ben ideologie muno len indil ben khalat muno len indil ben pensée ba sank len sa yo ñewé rek mun la baye nga wax ba paré rek mun la tonto nga daan c'est parce que sabit fi nafsihi alquran ci bopam layla wu leer wuy tontul bopam waye mom boko jange boko dundé lo songu dank parce que mo lay deugural sabit motax nit ñi ko jang buñ déé ba duggu bammel yonent bi néna bu ñepp déé ba duggu bammel su malaaka yi nek bammel ñëwé di la laaj di nga tremblé ñu né bam dess ku jang alquran bam dess ku dund alquran ñoñu buñ leen dugalé ci bir bammel su malaaka wi ñëwé di leen laaj alquran mo leen di deugal yusabbitu llahu alladhina amanu biqawli sabit te yalla yonent bi waxna malaaka yi di laaj bammel bu ñu ñëw melokan yi ñëw yi ñu ñëw seen gemmiñ yi bu ñuy wax ak yow day melni deñu seen gemmiñ yi di genn ay étincelle ay safara lay sanni bu ñëw fekk la ci bammel nga tok ñu ne la yow jaamu yalla bi jogal tok nga jog tok ñu ne la madha kunta taqulu ala hadha al-abd muhammad lo doon wax ci muhammad yonent bi neena amal mu'min fa yaqulu kuntu ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu wa annahu ja'ana bil haqq min indillah budé ku gëmon yalla la mune man sédé won nané muhammad mi jaamu yalla la yonent yalla la limu indi won deug la mu ko jélé won ci yalla xam ngeen wajjo lutax mu ñëmé am fit malaaka yi diko laaj mu tont parce que yalla moko deugëral alquran moko wax yusabbitu llahu allazina amanu biqawli sabit wala ku gëmul won alquran dundo won alquran xamoko won yow sa yoon ci alquran bañ nañ ko sax ba alquran liñ ci jotta mokal ci français nga ko bind aboy na man bon bo mo jang ko de bindal len mako ñu bindal ko bayla bismillah yakhmani yakhimi khamduli qahi qabil qadamina e yakhmani yakhimi maiki yawmiddini yaqna abudu yaqna sayn ku yaqna abudu yaqna sayn lo yam ci julli gi li ñi nan iyyaka na'budu nan yaqna abudu yaqna abudu yaqna sayn ku yaqna abudu yaqna sayn lo yam ci julli gi di nga julli do julli julli gi du bax ku mel non nak ndaysan mu de ñu digal ko bamel malaaka yi ñew diko laaj lo doon wax ci muhammad mune la adri woy xawmako malaaka ne ko la talayta wala daret xamoo yalla bo xamati xamoo yalla bo xamati yonent bi neena waajo dinañ ko door ben bolde bo xamne digeunte ñaari nopp yi dana yuuxu bo xamne ñepp koy deg bam dess nit ak jinne ñepp koy deg kon dekk alquran mbok yi sabitun li nafsihi dafa degeeral bopam waye musbit liman yatamassak bi da fay degeeral ku ci japp yalane yusabbitu Allahu alladhina amanu biqawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah benen bi moy wa huwa juram benel moy wa huwa muwafiqun lil fitra Allahu akbar moki alquran dafa depp ak fitra biñu yalla bindis fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah alquran tere la bo xamne bind biñu yalla bind dafa depp ak alquran mana ñun suñu dund dafa soxla alquran mënu dund sa alquran dafa depp ak mom fitra biñu yalla bind daf ñu moñalek alquranul karim ngay gis tubab bo xamantene degul arab musul gis alquran ñu jox ko kamil buñ traduire amna ben rappeuse française jams han ku deg ni mu doon netale bi may tuub mune man dama nek france am alal budul jeex di teug ay soirée yo xamantene kenn xamul nit ñi nu ñuy toll mu ne yenn saay buma taxewé ci kaw podium bi ñepp di yuux contane ci man fekk man contanuma mu ne man maangi beglo nit ñi me man beguma parce que amna luma manki mu ne benn bis may dem vacances ñu may ma benn téré alquran français mu ne ma dem teud ci tefesu geej def yaramu neen mu ne may lire téré bi diko lire ba ci ag ma yek ne lima manki won ci sama dund yeb mu ngi ci téré bi jangeen ñu bëré bëri ci aduna bi bu ñuy tuup alquran lan leen jox ñuy lire ko rek daal di tuup alquran barki dem rek la ben xalé ndaysan ci suñu jak tuup dang koy netali ñeegi bi ñi bi may ñew bi mu tuubé ay 17 ans la am 18 ans bi mu tuubé yaaji dafa tukkoon yaaji ñibisi indi ben histoire bo xamné ne ki du tuub xala bi ne ko tuub na ba paré mu wax wax xala bi baña deltu ginnaw légui mu ne dama bëgg gis kiko tuubal pour mu daali koy nekkon na genn ci limu nekk mu nak kiko tuubal daali ko ne wa boy deggal sa yaay way bayil tuub bi ñi ñew ne ma mer wa nga lay wër de lu may doy ñu ne neena nga bayyi dooma bi nga tuubal ne ko mu na delu waat ci lim nekkon ko ba baax chaque jour histoire bu deg ba ceuk ba mbokk yi ne ma legi xam nga nu ñuy def nañ dem ñu def ak mom débat ñu waxtaan ak mom ñu ne nañ dem nga di and def délégation bi ñëwé nak demu ñu kërëm dañoo dem kër gi mu dendal parce que histoire lañ doon bañ ñu balé suñu enregistrement biñ démé ki doon fiñ doon défé débat bi borom kër gi mo jité wax ci waaw xalé bi dafa tuub tuub du dara di jéma mora mère bi nako taxawal taxawal mané tuubul tay tuubul ëlëk sama doom tuubul la wax bu fi ndi ay sentiment mo ngi ni tok tuubul légui nak dama bëgg xam kan moko tuubal ci ñi tok mané ko ma ngi ni tok mako tuubal bu tanga tuubal ko mané ko mo bëgg tuub mi ngi ni te tuublo bi mako tuublo tambali wul ci mom te du yam ci mom ndax yeen ñi tok dama bëgg ngeen tuub tambulul ci mom de tambulul ci mom te du fayam xale bi ne ma assalamu alaykum oustaz baye ma wax ak ñom nako yaay sama yaay nga xam nga ne bëgg na la xam nga ne fonk na la bu yaakar ne sama tuub bi dama lay bayyi dama liggey lepp lu maam dina la ko indil ma ngi lay watal ci yalla ne bima tuube ak legi dama feex ma fi gëna bax alquran mo def lool yeen xam ngeen ne bima nekké chrétien tuubu mu won de ngeen di wax ma fi gëna bon mais fan yi lan ngeen di wax ki de dafa changer alquran moy lolou wallahi ñun ñi suñu dund lu tax mu melni moy dañu gëmul alquran rek hanzala dafa togg ak yonent bi ne yonent suma togg ak yow rek fess del ci iman mais buma demé kër ga rek soxna yek dom yek nangam rek affaire bi reuss mu ne ko wallahi bo ci saxé leng nuyu malaaka yi kam ngeen bokki hanzala fan la muccu day tok ba ci ag mu ne sahaba yi fay leen nuyo sahaba yi ne ko ñoon ñoo ñuy mu ne malaaka yaangi ni tim leen di leen nuyu xala koku daf ci sax nañ leen jima sax ci alquran ñu xol wallahi ci wër koor la nek dañ doon wor ñun ñep dama ci ñaan ñen ji ci ñun bu ñu deltu wat ginnaw nañu jema takko alquran ñu dem 1 mois ñu xol seen bop seen wa keur dinañ leen wax ne melu leen won ni seeni mbokk dinañ leen wax melu won ni non ni seeni xarit dinañ leen wax ne melu won non ni alquran da koy jele nit ci suuf dikoy bu ci kaw alquran da lay jele ci dundu bu xat bi dila yobbu ci dundu gu yaatu gele alquran day xepi sabat pour do nek esclave do jaamu kenn do toroxlul kenn kudul allah tabaarak wa ta'ala da ngay am liberté totale do jaamu nit do daw ci service nit do ramal nit do dof alquran dalay def nga nek nit normal kuy khalat di jeufandiko ay khalatam luñ la indil da ngay khalat waye bi sénégalais mom dañu gëm ne sen bop yi suuf su nangul lo ci jimu sax da ngay gis ben way ne sama way gaay ma wala yalla mu ne nan dem gaay ni wala yalla gaay ma wala yalla walal yalla kuy gis yalla ñaata yalla yalla ñoom sénégal sama way da nga bëgg jaamu yalla rek da nga bëgg taxé kay fi la gaawé yobul la ci ay sabar ngay fecc rek gudi gu nekk sama way ñu lay xinal ngay teub rek tan ngay yegg ci yalla ku bëgg nekk ci yalla li nga nekk fecc kat kriskara setu bi ku bëgg ci yalla do mel non ku bëgg ci egg ci yalla da nga yiw mané palais de la république bi ku fa bëgg dem yenn melokan yi do fa dugg d'accord ngeen wala wa def ñu don recevoir bala muy wacc ñi ñu don andal ñu ne len ah palais kat amna yenn yi reey du fa dugg ñu ne wa dimbali len ñu way mo ñu ne bari problème wa baxna ñu daadi wut ay jaga nja yi dul jeex ak ay bi kenn xamul ay kaar ñu rejeex rejeex yi ba pale ñu ne ñu raale ñepp rang gendarme ni lañu def ci biir rang eh gennale ci biti eh ci biti eh ci biti bu ñu yobon 50 kaar da naka 25 yi dugguñu fe lañ taxaw ci grillage naan eh oustaz ma ah waxon na ko de waxon na la nga sol lu baax nekk ku faccal dugg pale légi nak nga bëgg dem ci yalla bobu sax dafa ndaw goré rek conférence goré mu ngi ñëwaat mois de septembre la inshallah yeen ñu ngi leen di invité salu bi dañ koy wañi kuy dem 500 francs ngay pass xalé 300 francs mbokk julit yi goré gog rek ñu ran am ñeneen ño xam dañ doon dem sorti daari daw yëg ne fi dañoo wañi pass bi rek ñu daw ñew duggu ngeen jigen mo taxaw ci kanam ne da ngay rang bayes mu ne gennal bokko ci ibadu yi gennal gennal gennal taxaw fe wa lu tax bokku ma ibadu tak sen taxaw fe bokko ci way taxaw ne bu leer de de mel len yowmal qiyam ngi ni de bo dawe dug malaka yi dina la genné gaay sama way fi ñi julli ño fi nek gennal yo daaw yow fajar gennal gennal nga ra yex ci ñu ne la nono fi ñu wor ño fi nek daaw wor ci association mbaxal nga nekkon gënal mbok yi alquran wa huwa manhaj al-adl allahu akbar juram ñaarel moy manhaj al-adl moy system bi manu ah xolal sunu system yi xolal system bi ñu dundul doom adamay tay ci kawsu moy sacc bi gëna bon ci sacc yi ëpp li mu sacc du sacc dafa détourné ay fonds publics dafa bien mal acquis wa bien mal acquis ak détournement fonds publics ak sacc lan moy différence bi parce que ay milliards la sacc ñu né non dafa détourné ay fonds publics bon bien mal acquis la ke portable la sacc ñu ne sacc la door len ko est ce que système bi mandu no système bo xamne yow avant ngay nek président de la république am nga 8 milliards ñoko jëlé lool moy suñu système système bi ñan la arrangé moy ñi koy doxal mais ñi nekk ci souf da ngay gis légui ben way def lo xamné ñu yobu ko police am ko téléphoné li may wax ni yeen ñep ci négu yalla ngeen nekk ci wéru koor ngeen nekk semaine bi la passé de ngeen fi ñu lak ñaari kër han ñu japp ay ñu téléphoné bay lan jambour ñu bay lan ñi ñibi am ñu xamné ay faaka lañu sacc ak ay kuddu ñu ngi ci kasso yi ñu tej ñu ngi ken téléphoné wul ni ban système la système bo xamné amul manduté ci kaw suuf wallahi alazim borom khalis kenn duko tej kasso ku am ndomba tank kenn dula tej kasso ku bokk kilifa diiné kenn dula tej kasso lan neex nga def lolou ban système la est ce bi système bu mandu la système bu mandu nak moy alquran kérok ba makhzouma bi satché takbir barakallahu fik dañ ko kep ñen alquran bi ñen di ki assalamu alaykum wa rahmatullah dok yi ñu delu wat sun bokk yalla ben doxu mo sabbi mais ko ñu takbir tout ko xamne ci ngeen neew yalla lañ nek mais ñu sedd ni di re de ki lolu inshallah barakallahu fik takbir allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ni moy takbir bo xamantene bu sa defé lo xamantene mo am solo la da ngeen andi takbir bok na ci lo xamantene day toju xolu bo xamantene dafa ragalou lu yaa surtout alquran bu ngi koy waxe pour ngeen am ni ngeen meuna encourager oustad bi ci takbir da ngeen gor gor ci lo lol am solo lol lol mais tok ni rek li lay dund deug barakallahu fik jazakallahu khairan jerejef mbok jurit yi alquran moy manhaj aladl gis ngeen tay sunu dundu manduté amu ci parce que dundu ñu alquran loi bi yemalé wul ñëpp xolal ñi jité ñi gouverner seen doomi anañ fu ñu jàngé ñëpp yobu nañ leen europe miskini ñi lañ fi dess ba paré di yaq seen jàng xol len bac bi numu catastrophe xol len bfm bi xol len université dem xawma tay mo ci muju lañ doon xex ak seen bourse ñaata mois lañ tok fay ñu len han ñaata mois ba dañuy xex pour ñu fay len ñom seen doomi nek europe ñu len di yonne xaaliss ñu nek ci lix est ce que lolu maandu ta la bu doon alquran nak ñeppay yam doomu bour ak doomu bado la yonentimi mo woné bu fatima saccion man muhammad ma dagul xom sallallahu alaihi wasallam khalal umar ibn al-khattab dañ dan deg turum yeferi dañu deg turum tit man dubu rum romain sen bour deg na umar mu yoni ben way ne ko demal nga xolal ba kan moy umar ki tere nelaw nit ñi ki tax aduna bi ken nelawatul kan moy umar nan la mel fu mu dekk demal mu wacc medinatul munawwar di dox ci mbedd medine fo jëm president la republique la bëgg gis umar fumu jaar ñu ne ko jaar na ni fumu jaar ñu ne ko jaaru na ni sank ba mu egg ci marché bi ñu ne ko mom defé la taxawon sank mu dem ba fofu ñu ne ko jaar na mbedd mi mu dajé ak ben way mu ne ko romb na ko fe ci képaru garab gi muy nelaw mu ñow fekk omar ngi tedd ci suufu garab gi njéganaayo ay dalam di nelaw mu tim ko né omar mi téré nelaw aduna hakamta wa adalta wa aminta wa nimta hakamta atté nga wa adalta nga mandu bi nga atté nit ñi da nga mandu parce que da nga yemalé ñëpp Omar Ndaysan Ibn al-Khattab dem na joxe ay yéré ñëpp sol yéré cëkk mu ñëw ci jàkk ji yéréem jot mu ne assalamu alaykum mbokk julit bayen way na ko kenn du la deglu wo fi waxe kenn du la deglu lu nga wax ñu sa yéré bu jot bi foko jëlé ndax ñun ñëpp yu gatt lañu mu ne Abdullah ibn Omar mu ne ma ngi ni mu ne waxal ak mom mu ne mako may sama boss mu motali ko ci bossam wala président la république mandouté gogou ñun kat mo ñëmé wax commissaire bi ay sa auto bi boko jëlé ko ñëmé suba demal commissaire ya hein xola mandouté gi yonent bi ne fatima bu saccion man muhammad ma dagul xobi te kërëg bi mu koy wax benn jigéen moo sàcc, jigéen ji bokk ci personnalité kër gu mag. Sahaba yi ne ah kii buñ daggee loxo bi de dina am problème biir Madina, kii buñ daggee loxo bi du baax. Lu ñuy def ñu ne nañ dem ñaan yonent bi ñu waxtaan ak moom ndax kii maxzumiya la. Wallaay biñ ñëwee ñu ne yonent ah kii yonent bi kanam gi dafa changé bëri xonk. Mu ne adunaa ngi tukki, adunaa ngi tukki ndax nit ñaa ngi ràmm ci déeli yàlla yi, nit ñaa ngi ràmm ci loi yàlla. Yàlla waxo fa re ñu ne dañ ci def leneen. Moo tax alquran mbokk yi mooy loi bu maandu ñëpp la yemale. Bilal lan la bokk ak yonent bi? Dama leen laaj Bilal lu mu bokk ak yonent bi? Dara. Ñuul kukk nekk africain. Abu Jahlin lan la bokk ak yonent bi? Abu Lahab lan la bokk ak yonent bi? Ay baayam lañ. Alquran daaneel leen dugal leen biir safara. Bilal muy ñuul kukk far ak yonent bi alquran yëkkati ko yóbbu ko aljanna. Loolu mooy loolu mooy may maandute. Maandute mooy mbir mi du ay bokk naa ci sàngam diw laa àndal déedéet. Maandute mooy ku jëf mbir mi waaye fii ku jëful. Benn waaye ndeysaan dafa bokkoon ci benn tariixa waaye lan moo ko ci génne? Nee na dañu doon bayloo ay tool, ñu yendoo bay suba ba ngoon, naaj bu tàng jër ñu toog. Sëriñ bi ñëw ñun ñëpp ñu toog ci ker gi mu toog, ñu ndippi liyaan bu rëy mu toog. Mu ne yéen ñëpp di ngeen dem aljanna. Rek waa ji nee na sama xel mi ne rës. Mu ne ma xool mbooloo mi gisuma jabaru sëriñ bi te bëgg na aljana. Ma xool mbooloo mi gisuma doomu sëriñ bi te bëgg na aljanna. Ma xool mbooloo mi gisuma jarbaatu sëriñ bi te bëgg na aljanna. Ma ne ko sëriñ mu naa mu ne ko dang ngay nax. Bu doon fii ku liggéey dem aljana sa jabara fii jiitu ak say doom. Gaa yi kii day naxi jóg naa dem man. Nee na noonu laa wax na dëgg. Bu fekkoon ne ku liggéey foofu dem aljanna ñu fay liggéey kan moo war a jiitu? Ñu waa kër ga ndax bëgg nañu aljana. Waaye naxaate la ñoom bu ñuy liggéey duñ ko fekk. Kon maandute amul foofu. Maandute mooy nanu bàyyi ñëpp jaamu yàlla. Maandute mooy ku nekk fa nga toll ñu jox la la nga tollool. Loolu la alquran wax. Ya ummul qawmu aqra'ahum li kitaabillah. Gis nga fii ki fi war a taxaw mooy keroo ci quartier bi. Est ce que élection mooy tax ñu fal imam? Imam juma ji bi ngeen di bi ñuy koy fal dañoo def élection ñu woteel ko. Déedéet dañoo jàpp ne moo fi raw moo dàq jàng ci quartier bi moo fi raw ñu daal di koy fal. Loolu la ñuy fale islam. Waaye du ay carte, du xaalis, du bokk ci yax, du bokk ci famille, du sant-sant, jàng la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi ki leen di jiite mooy ki leen raw. Kon alquran a ngi noonu nekk manhajul adl. Borom bi ne wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati. Mbokk yi wallahi alazim buñ dundoon alquran comme sahaba yi nañ ko dunde woon dana mel ne sahaba yi. Lan moo tax sahaba yi rawnu? Mooy alquran da doon wàcc ñoom ñuy jëfe. Ñun nag dañoo am téere bi globalement waaye lan moo tax munuñu jëfe? Parce que iman la ñuy xaar. Sahaba yi ñoom dañoo amoon iman alquran di wàcc ñuy jëfe. Ñun dañoo am alquran di xaar iman waaye moo tax duñ dem. Alquran mooy téere bu maandu. Borom bi tabaraka wa taala wax ñu ko ne wa tammat kalimatu rabbik. Baati yàlla yi dafa mat. Lépp lu ñu soxla alquran indi na ko. Lépp lu ñu soxla maanaam ñun waruñu làmbatu. Waruñu soxla naan ci kan la ñuy dem, kan moo ñuy leeralal, lan la ñuy def, ndax lépp alquran wax na ko. Alquran wax na nu booy tëdd nooy tëddee, booy yeewu nooy yeewee, booy sol sa dàll ban dàll nga war a njëkk, sa tubéy ji boo koy sol ban tànk nga war a njëkkee. Alquran wax na la yaag sa soxna ci kaw lal sax nan ngeen war a tëddee. Booy yëg ci oto alquran wax na la looy yéegi. Sooy tukki wax na la looy tukki. Sunu dund gi yëpp alquran leeral na nu nan la nu war a dundee. Benn yahuut dafa ñëw ci Abu Darda mu ne ko ndax islam jàngal na leen lépp? Mu ne ko islam jàngal nañu ba jàngal ñu booy dugg biir duus. Nan ngay duggee? Mu ne ko nooy duggee? Mu ne ko sa tànk càmmoñ ngay jiital ne bismillah allahuma inni a'udhu bik min al xubuthi wal xabais. Mu ne ko boo duggee bul yag ci bir bul wax ndax negu shaytané nga dugg soy genn jitalal sa tank nday jor demal nga jappi su fekke do japp sotil sa tanki ndox mu sedd nga doga dem top so genné bo amé sabu rasul bo amul sabu bombal sa loxo ci souf lepp la alcorane jangalé alcorane bayiwul dara dañu am ben tubab bu jigen bu ñew vacances bu mu ñewé kër gi mu dal bu soxla bopam gaay dañu dem outal ko ay keuy bu démé dus day fomp du labu mu nan wa kër gi ni ngeen salté bu ne ni ngeen di labu man ku labu du lek ak man ni nan ni tuba bi mo rew ben fajar ñuy ndeki xalé daari tour photo chocolat bi ci loxo yi am ben ci parti ci yaram bi fu chocolat bi dal ndessane ñuy ndiko ay musu arrangé te ñu ne ko na fomb mu fomb ko ba paré borom kër gi ne ko wa set na mu ne wa mu ne ko fonal mu fon mu ne ah te deur bi dess na dé mu ne mu ngi xéñ ba légui chocolat ba ngi xéñ borom kër gi ne ko laba c'est comme ça dé c'est tout dé bo fomb boy xet ga def na fa xam nga lu koy dindi mu na mu ne ko ndox saabu rek jox dal koy indi ndox saabu ne ko raxasal chocolat bi mu raxas mom set mu fonal mu ne ah dem ne set na de mu ne ko labasse comme ça de wax ne ko deug wala l'islam allahu akbar lool moy l'islam moy diina ju set l'islam mo ñoo ko dooma adama civilisé dooma adama nek nit o le nga ngay def yaramu neen mu ne la solal yere ndax def yaramu neen di wër fas la jitt fumu yex ñu na fas fe ka rafet solul tubey de way mu ñu ne way fas fe rafet way yow bo genné sa tubey yeex ko xamné dafa bëgg rafet te genné silibam te silib bi 10 ans ni fotu ñu bacci ñuko ha ngay dara bëgg rafet genné sa yaram te xam ngeen ne ku def yaramu neen mënu rafet wallahi ku ci ñun ñi ku ci am jabar jabar gi bu fekkone dang ko fek mu def yaramu neen do ko tak waye lan mo da nga takko parce que dafa sal ay yere mu rafet ci yow waye yaramu neen ku da romu def yaramu neen loy wax ki kañ la def ko gis mu def yaramu neen rek da ngay xam ne ndaysan ki ay mbokam am nañ problème legui naka lañu waxe ku def yaramu neen mo normal ñuy tagat lolu jigen ñep dañuy def yaramu neen bala jigen contane genné yere yaramum ci biti ñep diko encourager bu nax suñu bop wala fi nenañ ku nopi nax sa bop sa aajo faju mu nax suñu bop mbok julit yi jurom ñentelu tombu moy wa huwa al haqq jurom ñet alquran moy deug al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin da ngayena bëgg xam deug da ngayena bëgg dundu deug goor ak jigen mak ak ndaw yalla neena deug gi mi ngi faman moy alquran ku banu nakhla ku ne ñewal ci alquran ku dundul alquran rek ñu nakhla nga dem ci ay tiaxan dem ci moy moy ga ndax deug gi moy deugu yalla motax yalla ne muhammad deug ge ngeek man bul siki sak tay bokku na ci liñu alak moy ñak dundu deug ay tapale ay lambatu han ay fo tiaxan kon diine senegal lepp folo diine ji dañ nan na xumbu ta dagan rek ga ya nga teug sabar yi ñi ngi fecc sangara sa yamba bi lepp jog len yelbu loko ci kaw bakar ci souf gaay di fecc rek ba fajar jot ban diine mo am fecc diine l'islam amul fecc diine l'islam amul ay ndënd fen dong la me ndënd fen moy ci ciit lañu may ay ndënd wala tabaski wala korite moy fet te jigen ñako mom yonentibi ne al faslu bayna al halal wal haram ad duf wa sawt so dege reng ñene lol lan la ñene la diw mo tak jabar pour euleuk bu genné di dox xala bu jigen bi bala nga koy accuser bala nga koy jew di am bakar ndax ki mu andal jabaram la ndax degon nga ndënd yeuf siwol len sey ci ndënd dañ sey dañ koy siwol pour nit ñi xamné diw tak na jabar jigen ji amna jëkkeur waye nak ñun suñu diiné la ilaha ñun bañ nañ ko sax ba façon la ilaha illallah dañ ko changer ku nekk am nga la ilaha illallah kër gu nekk am nga sa façon la ilaha illallah d'accord ngeen suma waxe legui façon ngeen xam kan mom bi suma waxe ngeen xam kan mom bi suma waxe ngeen xam kan mom bi ma wax ngeen xam kan mom bi ñun dañoo baña and ba la ilaha illallah bi sax dañ ko takalé ilaha ñoo mom bobu xam ngeen ko ala ilaha ñoo mom bobu la ilaha ñoo mom bobu ku nekk am nga sa boss bu ha ku nekk am nga sa boss lolu musiba la la ilaha illallah ñun ñep ñoko bok warul am couleur warul am place warul am limite warul am ñi warul am ña ñun ñep ño bok la ilaha illallah moy baat bi yalla ñeeku bind motax yalla bind asman motax yalla bind suuf motax yalla defar safara motax yalla defar aljanna motax yalla jox muhammad ne kep ku baña wax la ilaha illallah dagal baat bi moy baat bi yonent bi taxaw ci kaw safa dan yaqulu la ilaha illallah tuflihu wa lan la ilaha illallah ngeen texe kérok bagn sanne yunus ci bir geej ga jeun bi wannuko la ilaha illallah la don wax pour mucc yalla muné walaw la kana minal musabbihin la labisa fi batnil hut ila yawmi yub'asun lan la yunus don wax la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin kérok bagn sanne musa ci geej gi fir'aun top ko la ilaha illallah la don wax geej gi dadi ubbeku bagn sanne yusuf ci bir ten bi la ilaha illallah la don wax kérok bagn sanne ibrahima ci bir safara si la ilaha illallah la don wax kérok bagn sanne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam la ilaha illallah la don wax la ilaha illallah mo ñew pour ñu jup mais mal asaf mun nu jup la ilaha illallah bu and ak ay sabar gaay di tepp kula dakk fe ci nga ligey la dafa la ñu bëgg ju la ilaha illallah andul ak ay foj ay jëf la andal andul ak ay foj de ay jëf te fek jëf ñu ko dañuy sonna sun bop dañuy melni rek nek ay julit yo xamantene julit fu nekh julit yu fu nekh moy julit yo xamne julli sax mënu leena changer te jang nañ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wal dulon lan jang waaw dañuy sacc ba ci jakkay ñu semaine bele passé lañ japp ben way sun bir jakk da don sacc 3h du matin ñoo dag fenêtre jakkay bim koy dag amna ben way bu ko gis dal di téléphoner ay nit ñoo ñu dal yow ñu baye bam dug ñoo ñoo en cercle jakk ci xalé duggal nañ ko ci internet bi lañ ko do do rimiti ah semaine passée lañ sacc micro jakk ji xolal lool ci koor gi ñu ñu waro jëti micro bi yob te ko xol ko da doon julli de da ngay gis waji ñu dugg ci jakk ji di xol wala ñu denc ampli bi wala muy xol dal di jambri han fuñ jëm te ñi koy def ay julit lañ ko ci jaf boko ne no tuddu mu ne la abdallah musa omar fuñ jëm mbok yi nañu jema changer sun dundu alquran ñew rek pour ñu melni alquran dafa ñew pour ñu jup pour ñu bax pour ñu normal borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal aw qutti'at bihi alard aw kullima bihi almauta gis ngeen alquran bi ñu ne ah mune buñ ko wacce won ci montagne dajjeti alquran bi ñu ne buñ ko wacce won ci souf ci mab alquran bi ñu ne buñ demone ba ci armel yi wacce ko fa neew yi dekk lan mo taxone alquran ñun ñu wacce ko ci ñun te mënu ñoo changer mbok yi alquranul karim nañu xamne amul xam xam bu ko gëna reuy ci kaw souf ñent bi neena man arada dunya falehi bil ilm ku bëgg am xam xam ku bëgg am aduna yoonu me demal nga jangi ku bëgg am aduna yoonu me demal nga jang ku bëgg am alakhirah yoonu me demal nga jang ku bëgg aduna bëgg alakhirah yoonu me demal nga jang yoonu bi le ku bëgg jang demal nga jang alquran ku jang alquran xam boromam ku xam boromam wo nit ñi jëme leen ci boromam so jangé alquran xam sa borom waaw xam sa borom lan motax tay xamuñu suñu borom moy jangunu nangunu jang suñu diina ji lan nanguta jang dama len di ñaan mbokk yi koor gi jexé ku nekk ci ñun outal sa cahier 32 pages demal ci kena gëna jégué kula tané nga jéema xam ci téré yalla bi dara mbokk yi alquranul karim juroom ñentelu tomb wa huwa manhajul wadih barakallahu fiik jazakallahu khairan bismillah wa huwa manhaj alwadih yalla neena alquran moy dundu bu leer bi manhaj moy system de vie system alquran aw dundin la tay ci sunu dundu bala ñuy ngenté dañuy takk jabar bi ngay takk jabar nan nga takké fo takké ca jakka ja bi nga amé dom nan lañ def dañu tuddu dom joju bi mu faato nan lañ def dañ ko yobu ci jakka ja xol suñu dundu yépp li ñu wara dundu alcorane daf ko wax ndike bala ngay takk jabar la alcorane wax ak yow ba ngay takk jabar ba ngay am ak mom dom ba ngeen di dundu yeen ñett ñooñu yow ak doom ji ak moom alquran di leen wax kenn ku nekk yeen ak nga yaral sa baay yeen ak nga yaral sa yaay yeen ak nga yaral sa doom ba ngay di alquran bayyi wula kon alquran aw dundin la aw dundin da ngay dem sax bëgg dëkk ci benn quartier ñu ne la al jaar qabla dar bala ngay jënd kër utal ay dëkkandoo ba pare ngay tukki ñu ne la utal ñooy andal ñu baax ba pare noy def alquran daf ci wax kon nak oustad ni ma def ni guide religieux ça n'existe pas le vrai guide guide moy alquran guide religieux moy alquran ki lay guidé dila tek ci yoon wi nga xam fi ngay tek sa tank moy alquranu karim fi ñu tok na kenn laaj ben laaj da ne mbir mi alquran wax na ci wala waxu ci ñu set lepp loom yëkëti rek alquran wax na ci amul alquran bayyi amul lepp la wax loolu lo ci dégg mooy yow ni nga war a dundee la la yàlla tëralal sunuy loi yi ñu war a dund du loi yi ñu nekk ci àdduna bi bu yii de maanaam yii dañoo jalga ci loi yàlla dañoo jël loi yàlla sànni indi seen loi teg mais ñun loi yàlla yi la ñu war a dund loolu mooy manhaj boo xam ne ci yàlla tabaraka wa taala la bàyyee ko moo tax mu ne la qul inni ala bayyinatin min rabbi man de maa ngi ci lu leer lu bàyyeekoo ci sama borom lu leer lan loo xam ne yàlla moo ma ko wàcceel maanaa ab julit warul nekk kuy làmbatu warul nekk taxankatu guddi ab julit lépp lu mu def rek soo ko nee yow lu tax nga def lii danaan la soo demee ci téere bi palaasu sàngam aaye sàngam moo tax ma def lii mais tey ku seetlu sunu dund looy wax da ngay def ba pare doog a laajte le médecin après la mort da ngay ëmbal ba pare daan ne waaw man alhaji Moustapha xale bi dama koo bëggoon ma ñaan ko papa ak yaayam ñu bañ léegi nag ëmbal naa ko léegi nag lu yàlla wax ndax bala nga ko doon ëmbal lan la wax nga wax lan la yàlla wax waaw waaw mais man dama doon def nangam ak nangam léegi def naa ko nangam fekk na ma ci déedéet nangam ak nangam boobu bala nga ko doon def da nga war a laajte lan la yàlla wax ba pare ci lii ñu ne la nangam la yàlla nga bàyyi waaw fekk naa benn xale boo xam ne dafa lépp ñeenti paquetu mees ma ne ko ah lii de aram na yonent bi nee na nangam ak nangam mu ne waaye def naa ko ba pare de ma ne ko boo ko defee pare nga dindi ko ah lekkee mënul ko di ndax li daa bees ndeysaan allahu akbar ma ne ko yaa wuutee ka yonent ba fekkoon ca marché ba mu takk lam yonent bi waaxu ba jàpp ci loxo bi ndeysaan ne ko asalaamualeykum mu ne waaleykum salaam wa rahmatullah yonent bi jàpp ci lam bi ne ko boo faatu woon lam bi nekk sa loxo day nekk xalu saxara bu lay lakk xëcc lam bi sànni ko ci suuf ba loxo waa ji dereetal yonent bi won waji ginaaw wa marché bi ne waji yonent bi dem na jeelal salam munelen yonent du tekki safara sama loxo makoy takkat yonent du tekki safara sama loxo makoy takkat Allahu akbar yaay Aisha neena yalna yalla yeureum jigeeni ansar kérok bañu déggé aya muray waccina ña demone marché dañu taxaw dané dem len kër nga ngeen indi ñu ay muray ñu leen dem len ba ngeen yegg ñu né dégg nañ waxu yalla buñ ko jëfewul buñu téggé ben tank buñ dé dañu dem safara fi ñu ko déggé fi leen di taxaw ba muray ñew ñu musunu bop yi ñun wa Sénégal déggu ñu yoy dégg nañ ko dañu lank dégg nañ ko dañu baña changer suñu dundu dégg nañ ko dañu baña dundu Qur'an té Qur'an dafa ñew pour ñu dund ko waxna len sank biñuy commencé alcorane du téré barkélu du téré buñuy tak du téré buñuy jam di nan du téré buñuy barkélo tay sax waxuma la lol waye suñu mbëri ñoko yobu ci estat mbëri ñoy yobu téré ci estat diko toroxal ñi ñem ñu tok di xol kenn du wéndi wala limu wax am no lam mbëri yobu nañ alcorane estat wala yobuñ ko sëriñu tariyaax yi ñoy jël alcorane diko duggal ci bir douce tay bala kenn njabar gi am alquran lay toroxal diko dugg ci bir douce diko bindi mbeureuk di ci def yu bon pour lan pour shaytané yi mën la feñu bu baax mën parce que bala ngay nek njabar kat da ngay weddi yalla bala ngay nek xërem kat da ngay weddi yalla def bakkar bo xamné ba paré nga doga nek xërem kat comme franc-maçon rek bala ngay nek franc-maçon da ngay def bakkar bo xamné genn na la ci l'islam misal ñu né la ngay pup ci kamel nga def ko ñu xamne yow même bo démé ëlëk tamit bo né man kan nékkon na ko waye dama ko bayé won du dëgg parce que defon nga lu graw lo xamne mëno ci gën gis nga loy lañ lay def lo kon nañ leen nek ay julit pour ñu nek ay julit nak lan la moy dañuy déllu ci wat ci alcorane dañuy déllu wat ci téré yalla bi tabaaraku ta'ala té téré bobu moy al manhaj al wadih moy système de vie bi lèr nañ bi yalla tek adina bi yepp ko dundu lepp mu leer amul lu ci lendeum amul lu laqatu mbok yi fukel bi wahu kitabu ilmin alquran moy tere xam xam alquran tere xam xam la motax kuko jang am xam xam kuko dundu am xam xam sank waxna len yonent bi neena ku beug aduna da ngay ut xam xam ku beug alakhirah mo ne utul xam xam ku beug ñaar yepp mu de utul xam xam dama nga jang alquran bo jangé alquran xam yalla so xamé yalla nga wo jami yalla yobul len ci yalla alquran téré xam xam la ndax yalla moko wax té yalla borom xam xam la asaman si ki ko defar amna xam xam wala amul xam xam tay jakk ji ñu nek suñ né maçon bi ko tabax amna xam xam wala amul xam xam lu ñuy ton amna xam xam ventilateur yi di upp ni suñ né technicien bi ko monté amna xam xam wala amul xam xam lu ñuy wax amna asaman si xol len ko gis ngeen ko wala gisul len ko kiko defar amna xam xam wala amul xam xam xol len suuf si kiko defar amna xam xam wala amul xam xam xol len geej xol len jant xol len wer xol len bidew lolou dafa sori xolal sa bop wa fi anfusikum afala tubsirun xol len sen bop yene ngi ni tok ku nek xol nga sa bop ba pare ma laaj la ben laaj xolal ci sa yaram lula neexul nga wax li warul won nek fi ñu tambali fi ndey jor ku nek da ngay xol nga ni mëno man suma bëdi warul won nek fi ha yalla dafa joom est ce que warul won nek sama dokkuli wala bëdi dañ ko waron def benn bu ngan rek ñu defal mako fi ci jëwé kon bo génné xam nga lañ wax ki dëmm la Allahu akbar boy génn nit ñi taw xolal sa yaram bi li nga yalla xolal rek acca critiquer asaman dafa sori suuf dafa sori ya sa bop sa nopp yi fan la waro nek kan moy sa assalamu alaykum kan moy wax fi nopam suñ ko don sangel fan lañ ko koy defal bismillah Allahu akbar gemi ngi ara do mané won ni la nga waro def de munu lek xolal da ngay xoso xolé sa bop da ngay xamné yalla moy hakim lu mu wara def rek fofu la ko def ndaysan lu nek rek sa yaram bi famu placé wu fofu la wara nek ndaysan mo ne yalla moy hakim bayil lolou xeyna lolou dafa jégué ci yow do ko gis da ngay gis ben way bu jël tableau jël ay peinture yu bare bare dem ba tafisu geej mu taxaw di xol geej dessiné ko di xol asaman si ak souf si fañuy lalante ci ufuk ba fofu ñu nan horizon waji defar mu tourner xol filawo yi defar tourner xol souf geej gi defar tourner defar pitti naw mu paré rek mu ne tableau bi dama koy jaay ñaata gëdi gaay naan ay million ni gis ko xamni daan no tay damay xoli tableau bi quoi dañuy exposer ay tableau pourtant waji fan la jëlé limu dessiné mi ngi ni ñun ñuy jakarlo mu ngi ni ñu jakarlo ñu xol ko waru wuñu waji dessiné ko ñun ñu waru wala gis leen lool tableau yi ñaata lañ koy jaayé gaay yoy dessiné tableau yi fuñ ko jëlé ci nature bi té nature ba nga jakarlo mu guddé ko ci waru wulo xolé ci suratul mulk yalla bu muy toroxal doom adama lan la ko wax xolal asman farji'il basar xol baax delol say beut karataini yanqalibu ilayka albasar khasi'an wa huwa hasir bi nga xol asman ba son pour nga gis ci ben espace bo xamne warul won nek fi wala fu feutex wala fu ñaaw fo xamne ñom jean ak paul dañuy ñew diko peintura dal ne fi dafa xumaat wala wa senel rek day ñew ne amna étoile bu pan nañu dem monter war courant wala fil bi dafa yag dafa neuf yalla mu ne sa beud yi dana delu suwat ci souf sa beud yi dana torox ndax do gis ci yalla bind manke manke yalla borom xam xam la khalaq alim lol dafa sori yalla neena xolal nima la binde yow doomu adama fal yanzur al insan mimma khuliq xol len lan la len bind ci ndox mu salte ndox mu doyadi ma'in mahin am saj ndox mo xamne fuñuy touré ndox lay genné ci goor ak jigen ndox mu doyadi mom la jël def la nga nek nit ndox mu salté mo xamné bu xey bu taxé sa yéré dang koy foot bu taxé sa yaram nga sangu ndox mom la jël fa jalnahu fi qararin makin ma def ko ci ben place bu am sécurité makoy changer par 40 jours étape par étape do la yalla wax ci suratul mu'minun do la yalla wax ma koy changer étape par étape banu toge ba mu nekké ndox nek suxu yap nek ay yakh yalla neena yakh yoy fa kasafna al idham lahman thumma sha'nahu khalqan akhar fa tabarakallah bi nga lum ko teje fa tabarakallah bi judd joté lire bang ci biiru yayam kan mako genné bi yalla di bind lire ci biiru yayam kan moko dimbali ban médecin mo fa duggu papa dafa duggu fofu yaay dafa duggu yaay ci bopam mi ngi eumb xamul lu mu eumb te xolal hikma yalla nit munu lek kilo ciep nit bu ndogu joton ñu togal le kilo ciep yo kesse ñu tegal lako doko lek ba mu jeex ha te sa biir bi lire bu pesé 5 kilo mu ngi biir te ben kilo ciep munul dugg sa biir te lire buy pesé 5 kilo mu ngi biir lool yeb du problème de bi juddu joté yaay sonu bay sonu papa sonu munul nelaw guddi ndax yaay munul nelaw mu ngi faye fi ne san di yuxu ci guddi ni gis waji jog wo sa feuram allo diw kay dimbali nu ah ñom ñaar ñew xana mënon ñoo gënné lire bi ñu jappo ndaw ci sanni ci auto bi fuñ jëm hôpital fuñ jëm maternité ñu ñew xam nga lu leen sa famille do ñoragul de ki dafa teyal mo yeen ki commencé rek ngeen ko ah ma defal na buñ ko essé dañ ko wara génné dédé dañ nan la ñoragul kon kay du ñom ndaw say vaay vient day san ci karo yi nan ya latif ey yalla ñewal de te bul yonné ey yalla ñewal te bul yonné ah gis nga buñu yabé yalla rek légui la buñu yabé yalla ko gis mu yab yalla rek amul problème poste bi amna xaliss febarul dara dalu ko mi ngi ci jammam boko ne yalla mu ne la go su buñ bi metti boko boko ne yalla mu ne ñaanal bu baax alhamdulillah bu ñu yewé yalla rek dañu wër waye ku son rek daw laqatu ji ci yalla wallahi ku son rek daw laqatu ji ci yalla bu ñu yewé yalla moy dañu nekk ci jamm xolal bay joju ndaysan jabar ci ak kiko yobone ak sans fami munuñ ci dara ban heure lañ yobu fam bi 9h ci goudi kañ la accoucher 7h du matin kon yalla la waxtu way jotagul yalla moy tok ba waxtu way jot mu joxon mi bi ci bir bi ne ko ukhruj ayyuhal mawlud bi haqqil malik al ma'bud te du dem de bi ñew de daan yalla fan lay jaar yalla ne ko xaaram ubbi yoon bi summa sabila yassarahu yalla moy yombal yoon bi xam ngeen ne fofu doom adama jaar juddu suñ ko ci bëggoon delo mu de wala yaayam de te ben yoon do nga fay jaar du ñaan fofu nit xaju fa mais yalla moko ubbi summa sabila yassarahu yalla neena ma yombal yoon bi bu mu yomb doom adama daal di juddu kon buñu yeb yalla nonu xam kuy suñu borom nonu xam fan la jaar ak ñun fan la tambal ak ñun mo tax doom adama yalla dina ko wax ya bon yow do gor amo jom xol fi ma jaar ak yow nga mag am doole manela sujootal nga bañ jaamuma nga bañ doom adama ne yalla man gis nga comme ab say say la won su ne man rek yalla day xëc ci loxo bi loxoy genné ci ginnaw allah mo da yowmal qiyam yalla buy jox ñi dul won jaamu yalla seeni keuyit seen loxo chamoñ lañ ko likoy jëlé fan lañ koy jëlé yaang ngeen ko suratul inshiqaq lan la yalla wa amma man utiya kitabahu wara azhrihi wara azhri fan la ci ginnawam nan lañ ko ko joxe ci ginnaw dañ ko ne ya bon xolali nga def mune man rek yalla xar fi loxoy duggu faari day kep ak ginnaw gi day kep loxo bi buñ koy jox loxo bi fi lañ koy joxe muy wara azhri kenen ki gomon yalla mom wa ma man utiya kitabahu bi yaminihi mom ndey jor lañ ko ko joxe biñ ko joxe dossier ak ndey jor xam nga waji lum don def da don zibilé di daw nan ha umqra'u kitabiya gay kay len ngeen jang sama téré kay len ngeen xol sama liggéey anni zanantu anni mulaqin hisabiya man xamone naane bisu tay day ñew xamone naane yalla daf may fay motax am leen inni zanantu anni mulaq yalla ne gis nga wajjo fa huwa fi 'eeshatin radiya mi ngi tay ci dundu gu neex fan fi jannatin 'aliya qutufuha daniya malaaka yaang leen di wër de gauche a droite naan leen kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya lek len nan len yaata yimbe len wayi waye nos len ndax bi ngeen nekki aduna da ngeen geumon ne yalla yalla jaawle wulon yalla ak yali yeen da ngeen geumon ne yalla yalla da ngeen geumon ne ku liggey yalla fay ko yeen tay da ngeen liggeyam acha bima aslaftum fil ayami khaliya ba ngeen nekki ci aduna ngeen liggeyul waye ñeneen yi nga xam dañ len jox sen liggey ak sen loxo gauche chamagn chamagn amma man utiya kitabahu bishimali xam nga lum yo fa yaqul ya laytani way man lam uta kitabi aka nekhon ñu bañ ma jox sama tere ya layta hakanat alqadiya way li dafa waron passé xam nga waji lu muy commencé di kepetu nan ma aghna anni maliya kele taxaw fa lenan halaka anni sultaniya borom alali ne lañuy joye borom dole di joye ni borom doley xam ngeen nu ñuy joye al-akhirah halaka anni sultaniya xam ngeen borom alali li ñuy joye ma aghna anni maliya ñele na halaka anni sultaniya bo ciowli beuri ñu bëgg lejeel nit ñi yalla mu ne khuzo japp len wayi japp len ñi ñu joge fi abdullah ibn abbas neena bu yalla ne khuzu mu ne juroom ñaar fukki junni malaaka ñolay ñeekanti ben malaka rek xajul ci nit su ne xon khuzhu moy teyeko waye yalla ne khuzu japp len gay yalla ne japp len nit ku nek juroom ñaar fukk jooni malaaka ñolay japp malaaka dafa xecc nit malaaka xejul ci nit malaaka xejul ci nit malaaka dolem xejul ci aduna jangene histoire jibril bam doon alak ay rew ay lafam la samp rek yob ci ko osman wolbeuti ñepp de dem safara amna ño xamni malaaka daf leen xaju ñepp de dañoo daanu ñum ñepp de sen boutilier dak xaju malaaka malaaka dafa xec ci nit yenen tibbi alayhi salam bimu gisse jibril dafa xam bimu gisse jibril niko yalla bindé da na jib and ak jibril ba ciag mu ne jibril dama la bëgg gis ci melokan bi la yalla bind mu ne mëno ko dé mu ne ah dimbali ma rek ba légui ku gis jibril xam kon ku gis yalla noy def ndaysan ay gis yalla ma gis yalla suñu ben boy ndaysan suñu dekkandolo da xéer ak papam père mu ne ko gis na yalla dé papa ñu ne ko a bon mu ne wey baba ñu ne ko bi nga gisee yalla loko mu ne no wamako dara nak baba ñu ne ko xaar ma ñew da demi ni bantu balé xam ngeen bantu balé balé taxaw xam ngeen balé taxaw nu muy mel moy yoy ñu balé buntu kër yi pa bi jël balé taxaw bi door ko banté bi dam histoire bi ñepp ñoo di atti ñu ne wa père yow lan la bo lo jëre xalé bi mu ne ah man pulum yi la damay takale mu gis yalla waxuko mu reglal ma sama problème bamu do ha man pulum yi la damay jog di daan boy bi gis yalla ba fa waxuko sama problème mu ne bo legge boko gisse ding ko wax mu reglal xam nga yene yabata la reer bu su nan sa fondé teul ni la nan gis na dama gis yalla yent yalla Musa da ne won yalla dama la bëgg yalla mëna ko mëna ma gis xam ngeen Musa ulul azmi min ar-rusul yalla wax na ak mom Musa ci ulul azmi la bok ci 5 yonenti ëpp doola ci yonenti yalla wax ak mom face à face Musa yalla xar na geej gi Musa jall yalla wax ak Musa Musa di deg Musa bi yalla waxe ak mom ba pare su deggete nit wax day waccu xelam day tay gisul yalla yalla wax ak mom wax ji neex wax ji neex wax ji neex Musa ne yalla dama la bëgg gis yalla mu ne ko Musa mu no ma gis lan tarani ñu yalla dama la bëgg gis yalla mu ne ko Musa lan tarani mu no ma gis mu ne yalla dama la bëgg gis yalla may wa nañ essay xolal montagne bi montagne nang ko xol in istaqarra makanahu sawfa tarani Musa ma ngi lay yegal ne montagne bi su nango rek ref riposte nangu nek fi mu nek ding ma gis yalla neena falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan ba yalla feño montagne bi dafa exploser tasaro nek pend Musa daanu xam ni mu ximul ko mu ne yalla bal ma waxatul yalla dama la bëgg ni yalla bal ma dotu bako defati ab sénégalais mu ne dafa bëgg da fay gis yalla mom ab sénégalais neena mom day gis yalla ah neena mom yalla la moxuma sax ci man damay gis yalla mais man yalla la nañ bay fo way nañ bay fo nañu dindi diine ji ci sérieux ah yenn ay tiaxan la folo mbok yi alquran tire xam xam la wa yuallimul kitaba wal hikma wa yuzakkihim alquran bi mom dong moy tire xam xam amul benen motax buñ ko doon jang suñu école yi diko jang ci suñu université yi kon dekk bi du melni kèn xamul nit ñi niñu mel lutax parce que kèn jangalul len nité kèn jangalul nit ñi nité dañ leen jangal moy ay rab ngeen rek da ngeen wara dund comme rabu ali ñun waru ñe mag rabu ali tay ci kaw suuf lan ngeen di gis lu rabu ali doon def te doomu adamay defuñu ko sama ben xarit ndaysan neena kañ ngeen gëjë gis kakatar finum tur grayo ha kan ngeen gëjë gis kakata xam ngeen kakata xam ngeen ko kan ngeen ko fi gëjë gis tagna xam ngeen lutax kakata gëdd daw nit ñi ñoo jël ay couleuram bi nit ñi jëlé fleuru kakatar kakatar da ri gëdd daw dem ba ginaaw geej to fofu kañ ngeen nga jëg gis ñaari xaj yu nekk ci mbéd mi di sey xaj yi dañoo gëré bi ñu gisé ay daag moodu taxaw fi ci tabax bu paré gul bé ko tanté kañ yi da ri gëré fi na ñun bayyi nañ ko ak ñom no ñun dañoo sérieux bi nit ñi di xëccok rabu alli yu bon rabu alli da di gëdd affaire yi summa radannahu ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الانس والجن يالا بي ميلم اي باي بي فلا لو اولئك كالانعام بل هم ادل نيغي مل اي رب خولال تاي دوم ادم دا في يرمو نين خولال ييري ييري ني مو رافاتي نيت سول ييري با فاري واتي كو توباي لو تخون نيكاي تاك سي نديغ توباي لو تخون نيكاي تاك سي نديغ du neubu sawra nga wacce tubey ci ceinture bi am ci say poj nga lol yefa nit la han lol est ce que nit dina ko def koku saxa tane xala bu jigen be mom ku goor ki sax mom mo tane xala bu jigen bi nga xamne mom danaka solatul yere mom lepp ngi ci biti lepp waw lepp ngi ci biti lan motax munu ñu xamne ci musiba lañuy def parce que nité wuñu ndax amato xel dof moy tim ñamu mbam di dank sax yi wad muy lek ngay xol di do muna la kay ciop kay lek yo ngay daw di yu mom xelam du tay parce que amatul xel ñun li tax ñu melni moy amatul xel parce que sun xel mo nekatuk ñun sa xel bu nekkon ci yow war nga xamne li waro ko def mais bu fekke amatul xel lan la yenen tibi don wax ci dine ci xel la dinu liman la aqla la ku amul xel amo dine ñu ne ñett nit yalla yekkat na ci ñom xalam xalima gi ñett nit amuñu bakkar dof ak xale bu ndaw ak kuy nelaw xam nga lutax ñett ñi kenn bindul len bakkar amuñu xel dof kenn duko bindal bakkar xale bu ndaw kenn duko bindal bakkar kuy nelaw kenn duko bindal bakkar parce que xel mi nekkul ak mom mo tax bo nelawé bo yéwo ñu né bala ngay laal dara la xasal so loxo ñett yoon ndax xamo so loxo yi fuñu fanan ndax bi nga nelawé contrôlato contrôlato sa bop dé xamo lo fanano kon bala ngay laal dara sa loxo yi da xass ko 3 fois parce que amato won xel bi nga nelawé ndax bëtay takataat bi nga nelawé ceinture bi ubé kuna bo yéwo fo nga raxasay loxo mbok julit yi nanu xam téré bi yalla wacce ñu waccel ñu ngi dund ak mom té moy qur'an waruno tok rek nek ay lambatu kat waruno tok rek def alquran téré barkelu diko bayyi ci jakk yi diko bayyi ci ay armoire diko bayyi ci ay auto diko bayyi diko dedet alquran dañu wara and ak mom ci dund gi muy nuy wételi fep fu nekk dañu am ben xalé bu goor bu ñu dekkaloon xale bi dafa bëgg alquran dafa bëgg quran bëgg alquran ba nit ñi soy joxe misal dañ nan koku du yor téré bi koku du yor téré alquran bi ñu ne waaw ñu ne mom la benn bis ndaysan mu genn dem lycée di ñi bis rek ay agresseur daal koy japp rek daal koy agresseur ndax sac bi mu yor ñi defane dafa am lu ci nekk fekk dara nekk ci loolu ay kayam ak alquran ñi dem jamaté ko mu ramba egg sen bund keur te sen wa koñ ñoko ray ño xamne mo ak ñom ño jakarlu ay keur ñoko ray billahi wallahi xam nga lan moy yeme moy biñ koy yobé hôpital ba def autopsie di war ko jël indi ko armée li sul ko biñ koy sul ci mbokk yi ko doon sul def jam ko xamne kamil la ngi won ci fosam dafa dugg ci armée bi doon ci soti suuf kamil la fay daanu ci bir akami ci bir armée ñu sul ko kamil bi waji dem ba seen keur ba tok lamb posam gisul kamil mo xamne kamil wa ngi bir amel parce que dafa bëggone alquran gis nga tay ci bir kamil ci bir armel yi ci bir pax bi la ko yalla waccel kamil allah akbar gis ngeen ëlëk yowmal qiyam muy dekk yor kamil bobu diko jaar yeen jibne yu askulu abdin ala ma ma taali ku nekk ni nga dé ngay dekké nañ nekk ay nit alquran nañu nek ay nitu alquran nañu alquran gëna lepp lu ñu am waye tay gis ngeen suñu dundu nu mel mbokk julit yi ci tombu yi dess borom bi tabaarak wa ta'ala neena fukkel ak tombu huwa shifaa'un lil qulub was sudur alquran moy fajj xol yi shifaa'un lil qulub moy fajj xol yi was sudur moy fajj denni borom bi tabaarak wa ta'ala wax ko ci quran ne ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur daño bëgg suñu xol yi wër nañ jël quran daño bëgg suñu denn yi wër nañ jël quran su yalla joxoñe denn ak xol xana xamulen ne xol bu baxé rek nit ba ala inna fi jasadi mudgha iza salaha salaha al jasad kullu wa iza fasada fasada al jasad al kullu ala yal qalb yenent bi neena amna ben membre ben cieur ben daggit bu nek ci yeen su baxé ngeen bax bu boné ngeen bon ñune yenent bi lool lan la mune moy xol su xol baxé doom adama bax su xol boné doom adama bon kon nan defar suñu xol yi nak lan mo koy defar moy alquran lenen mënul defar xol alquran rek mo mëna defar xolu nit alquran moy fekk bandi mu def ko imam mu def mu fekk sacc mu def ko ki gëna juk ci nit ñi mu fekk njaalo kat mu def ko ku ragal yalla alquran moy changer nit amna ben dekk bu tuddu pakistan buñu jappé bandi dañ koy yobbu ci ben mosquée fofu seen jakkay chaque jour 24h sur 24 buñu jullé dañuy waraté police day séné sa loxo séné loxom ñew ci juma ji tok da lay indi juma nga julli ci waye yeen sa da nga ci gis bandi bo xamné day tok di déglu bu police bi day tek chaîne bi waji du ko yëp xam ngeen bandi bobu fu muy mujj moy ci jaaka joju moy nek markazam jaaka joju moy nek mujj nek markazam xam ngeen fu muy mujj ci ñi genn di daawa ji ila allah li khuruj fi sabilillah ñoo ñu lan mo leen changer moy alquran alquran moy soppi nit moy defar xolu nit ba xol bi di communiquer ak yalla tabaarak wa ta'ala ba xol bi di nangu li bax di bañ li bon ba xol bi deggal yalla tabaarak wa ta'ala lol motax yonent bi di ñu wax ne su ngeen di ñaan na ngeen ñaan bi len yalla jox rabbana la tusqi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka jangeen lu bare bare yonent bi doon ñaan lu muy wax allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atika sabbit qalbi ala ta'atika nit day ñaan yalla yalla di deugural xolam yalla di deugural xolam diko wëral parce que xol moy nit te xol day changer gis nga man nga nek ku bax sa xol changer fi ci 24h nga day dem safara ben way ku bax la won nitu yalla nek bilalu jakka di nodd ben bis mu yek ci escalier juma ji di nodd sen ben dekkando bo xamne chrétien la chrétien ubi buntu keureum di genn rek ni mu don tourner ni di wax ashhadu an la ilaha illa allah di tourner ni allah ak mu ni rek waji ubi buntu keureum rek mu sen domam bu jigen ni rek xol bi ne sarax ci dom bu jigen bi mu bëgg xalé mu no def rek mu wacc julli ba pare dem feug goor gi ubbi ne ko lan la mu ne ko dama ñew pour waxtaan ak mu ne ko man julli du dugg sama kër da di tejaat mu yonne fa ne dafa bëgg ñu may ko xalé bu jigeen bi koku ne ko sama doom julli du ko tak duma may sama doom julli waji bëgg xalé bu jigeen bi ba febar xalé bu jigeen bi bëgg waji ba febar waji bëgg xalé bu jigeen bi ba takaliko ak sagom ñu bëgg hôpital bi ñi faje dofi ben bis ben xaritam ñew diko yedd nan ko bay li ngay def yow ki nga xamne ab catholique la papam neena du la ko may yow nga nek fi di ci febar bañ lay indi ci hôpital dofi xana xamul koku diko nax niko xana xamul woni xale bu jigen bi deena sa rek mu ne ha deena suma ko takul aduna dina ko tak alakhirah ma ngi sédena bayina l'islam bis niki tay chrétien la da wax lo rek daal dee xale bu goor ba daw dem diko wax xale bu jigen bi nan ko diw deena diw deena legui legui mu ñew ne ko diw de dama ko don nax rek am luma ko wax rek mu de rek xale bu jigen bi daal yu ne ko deena giñna ci yalla bayina suma seyul ak mom ci aduna dina sey mu wala akhira giñna ci yalla bayina christianisme ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah mom dam dadde gis ngeen ju yolo bi ke bayina limu nekkon fekk ki bayina limu nekkon fekk ni len yalla juyele won ci aduna non len yalla juyele won al akhira ke li taxon mu weddi pour de fekk ko fe ki li tax mu weddi pour de fekk ko fe yalla juyele len gis nga xol yi la yalla changer kon nañu défar suñuy xol nañu bayyi xel bu baakha bax ne xol moy doomu adama su xol baxé doomu adama daldi bax su xol boné doomu adama daldi bon borom bi tabaaraku wa ta'ala munañu man yalla kat ma len indil maw'iz ak warate alquran warate la yalla neena ma len indil warate go xam day défar sen xol yi pour sen xol yi bax kon suñu bëggé xol yi dund suñu bëggé xol yi doko ak asaman yeen moye lañuy utiliser alquran ndax maw'iza la alquran moy war min rabbikum wa shifa waye moy fajj fekke xol yi dañu febar xol yi dañu maral alquran mo ci mën dara mbokk yi fukker ak ñaar te japp na la ci lañuy jéxal wa huwa yuhyi an-nufus min al-mauta al-quran moy dundal bakkan yi de jangene yalla mo ne yukhrijul hayy min al-mayt wa yukhrijul mayt min al-hayy al-quran moy fekku de mu dundalat ko han ku de moy kan ku xamul yalla ku xamul l'islam xamul dara xol al-quran fim fekkon sahaba yi daf len fek ñuy sam ay geuleem mu jale len ci sam geuleem ñuy sam ay nit min ru'atil ibil ila ru'atil khalq alquran mo ñu fek la ñuy sam ay geuleem tekki wuñu dara waye fan lañu muju di sam nit ñi fan lañu muju ñu jité nit ñi kon yalla ñu yalla may ñu xam alquran yalla ñu yalla may ñu delo wat alquran place am yalla ñu yalla may ñu dundat alquran yalla ñu yalla may ñu attéwo alquran bis ñu tek alquran ci sunu assemblée ñu tek alquran ci palais de justice ñu tek alquran tribunal ñu tek alquran ci bir kër yi fep kuy wax alquran ngay wax kuy atté alquran ngay atté kuy jangale alquran ngay jangale kuy liggéey ci alquran ngay liggéey yalla ñu yalla délo lolu di fatali lu ndaw rek ci fiñuy jéxalé moy guddu yi ñu tollu dañu am ay mbokk julit yo xamne ñu ngi ci problème ñu ngi ci guerre moy wa Palestine ñu ngi leen di ray ray yu metti ñu ngi leen di bombarder te dañ leen togn guddi ak beccëk dañ leen di togn aduna bi nak xamuñu ku fayu xam nga kan lañu xam han xamuñu ku togn lan lañu xam ku fayu Israël chaque jour mu ngi ray ay julit mu ngi ray julit yi chaque jour instant bi danaka dem na ay 500 morts ay xalé yu ndaw ay jigen ay magget lañuy bombardé ay jak ay hôpitaux ñun ñëpp dañu wara nek solidarité envers awa peuple palestine parce que ay julit lañ comme ñun li imam yi wax ñom la concerné parce que dañu xif dem ambassade israël jox leen ay ginar ñu ne ko yeen leen faral ray leen benen bi may jéxalé moy ma ngi leen yégal ni imam bobu képp ku julli ci ginaaw amo julli limay wax alquran la dé waxuma samay banéxi bakkan billahi wallahi ta'ala hi grande mosquée ku fa julli amo julli té imam bobu jité la amo julli parce que pass pass la al aqida al wala wal bara la yalla néna wa man yatawallahum fa innahu minhum képp ku farak yahud yalla néna yak ñoma yam kat mo ñom ñom yam nañ est ce que kufar ak yahud bu la jité kon am nga julli na leer ci sun bop ñun ay julit lañ wara faral wéddi na façon wéddi bu nek waye ñom la est ce que seeni signature fa nek ak seeni photo ab julit nu muy waré ba ngon di ndogo jambassa d'israël ana yeren ambassade hein te c'est pas la première fois dañuy doga feñ bal sax ambassade israël de len di may ay xaru tabaski fa bi'sa hadha khar kon nañu nek ay julit ay xar ay intérêt ay ginar ak ay cornugo fa ay pom ak orange yoy amna fi ci mbéd mi bo fi jaaré légui ngani ben way yalla cornugo fa la bëgg mu na tass jox la 600 lay jaar kon dem ambassade israël ñu la koy jox tax ngay jaay sa diiné di jaay sa pass pass di farak ay yahoud ab julit du ko def na ngeen ma ngi sapp ci yeen na ngeen ñaanal wa palestine surtout bu ngeen di julli bu ngeen sujoté ngeen ñaanal len yalla degeural len yalla katana len yalla may len ndam ci seeni non yalla toroxal yahoudi ak ñi farak ñom aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu ken jël portable bo momu nak amin ya rabbana barakallahu fik kun ci def hal dafa rahal bolof kon xamni halana